के भी सिंग कसी जई जीन शर्ट परानी है जुत्ती मेरी टूटी दस दी कहानी है कसी जई जीन शर्ट परानी है जुत्ती मेरी टूटी दस दी कहानी है तैनू वेख वेख हासा जिहा चढ़दा जदों बस च मैं पैर रखदा तेरा नक सूर अलड़े पुत मैं गरीब जट दा तेरा नक सूर अलड़े नी मैं पुत हां गरीब जट दा छत दा तेरा ना कसूर अलड़े पुत मैं गरीब जट दा तेरा ना कसूर अलड़े नी मैं पुत हां गरीब जट दा बसदा तेरा नक सूर अलड़े पुत मैं गरीब जट दा तेरा नक सूर अलड़े नी मैं पुत हां गरीब जट दा कदे नी हटदा तेरा ना कसूर अलड़े पुत मैं गरीब जट दा।